Maxim Gorki. Çocuklar. Seslendiren Akın Altan. 1. Bu küçük hikayeyi anlatmak çok güç. O kadar basit ki, gençliğimde pazar günleri, yazın ve baharda mahallemizin çocuklarını toplar sabahtan onları kırlara, ormana götürürdüm. Kuşlar kadar neşeli bu küçük adamlarla dost olmak hoşuma gidiyordu. Çocuklar, şehrin tozlu ve loş sokaklarından kurtulmaya can atarlardı. Anneleri onlara birer parça ekmek verir, ben de hoşa gidecek yiyecekler satın alırdım. Sonra büyüyecek bir şişeyi şırayla doldurur ve baharın süsleri içinde harikulade güzel, harikulade nazlı ormana kadar şehirde ve kırlarda bu kaygısız kuzuların peşinden bir çoban gibi giderdim. Biz hemen hemen her sabah, sabah duası zamanında şehirden çıkardık. Bizi çan sesleri ve çocuk sürüsünün acele yürüyüşüyle havaya kalkan toz bulutları geçirirdi. Oynamaktan yorulan arkadaşlarım, öğle sıcağında ormanın kenarında toplanır, karınlarını doyurur, biraz daha küçük olanları ceviz ve aks öğüt ağaçları altında taze otların üzerinde uyurlardı. 10 yaşlarındaki kaba dayılarsa etrafında sımsıkı bir halka oluşturarak kendilerine bir şeyler anlatmamı rica ederlerdi. Ben de nasıl onlar benimle seve seve gevezelik ediyorlarsa, aynı şekilde seve seve onlarla gevezelik ederek kendilerine bir şeyler anlatırdım. Ve genellikle gençliğin verdiği kendine güvene, ufak bir hayat bilgisinden doğma, gençliğe az o gülünç gurura rağmen kendimi yaşlı başlı insanlar arasında 20 yaşında bir çocuk hissederdim. Üzerimizde bahar semasının mavi örtüsü, önümüzde filozofça bir sessizlik içinde çeşitli ağaçlar var. Rüzgar eser, hafif bir hışırtı duyulur, ağaçların kokulu gölgeleri kımıldar ve yeniden tatlı bir sessizlik, bir anne okşayışıyla ruhu okşar. Beyaz bulutlar ağır ağır göklerin mavilikleri içinde yüzüyor, güneşten ısınmış topraklardan bakınca gökyüzü soğukmuş hissini veriyor, bulutların gökyüzünde eridiklerini seyretmek çok tuhaf oluyor. Etrafımdaysa hayatın bütün sevinçlerini, bütün kederlerini görmeye davetli küçücük adamlar, iyi adamlar var. Bunlar benim iyi günlerimdi, gerçek bayramlarımdı. Hayatın kötü taraflarını öğrenmekle yeterince kararan ruhum, çocuk duygu ve düşüncesinin bu parlak zekasıyla yıkanıyor ve ferahlıyordu. Bir defasında bir çocuk sürüsüyle şehirden kırlara giderken, birdenbire karşıdan, hiçbirimizin tanımadığı, kıvırcık saçlı, kara kaşlı, yırtık gömlekli, yalın ayak bir Yahudi çocuğu çıkıverdi. Çocuk, bilmediğimiz bir sebepten ötürü heyecanlıydı. Az önce ağlamışa benziyordu. Mor denecek kadar sararmış aç yüzünde, hemen fark edilen simsiyah gözlerinin kapakları şişmiş ve kızarmıştı. Yahudi çocuğu, çocuk sürüsüyle karşılaşınca, sabahın ayazıyla serinlemiş tozların içine ayaklarıyla sımsıkı direnerek, yolun ortasında mıhlanıp kaldı. Güzel ağzının esmer dudakları korkudan yarıya kadar açılıverdi. Bir saniye sonra da çevik bir sıçrayışla kendini yaya kaldırımında buldu. Çocuklar neşeyle ve hep bir ağızdan bağırıştılar. ''Şunu yakalayın, çıpıt yavrusu, tutun şu çıpıtı!'' Ben onun kaçmasını bekliyordum. Zayıf, koca kapalı yüzü korkuyla dolu, dudakları titriyordu. Çocuk, alaylı gürültüler arasında ellerini arkasına saklamış ve sırtını duvara dayamış bir halde duruyor, garip bir şekilde uzuyor, adeta büyüyordu. Yahudi çocuğu, birdenbire gayet sakin, gayet açık ve yanlışsız bir ifadeyle ''İsterseniz size birkaç numara göstereyim.'' dedi. Ben bu teklifi bir kendini müdafaa aracı gibi algıladım. Çocuklarsa derhal bu teklifle ilgilendiler ve Yahudi çocuğundan uzaklaştılar. Yalnız çocukların daha büyükleri ve kabaları küçük Yahudi'ye itimatsızlıkla ve şüpheyle bakıyorlardı. Bizim mahallenin çocukları diğer mahalle çocuklarına göre kendilerinde bir üstünlük görüyor ve diğer çocukların üstün taraflarını görmesini sevmiyor ve bilmiyorlardı. Küçükler bu teklifi daha basit şekilde karşıladılar. ''Göster, göster!'' diye haykırdılar. Zayıf, ince Yahudi çocuğu sırtını dayadığı duvardan ayrıldı. Zayıf vücudunu geriye atarak ellerini toprağa dokundurdu. Sonra birdenbire ayaklarını fırlatarak ve ''Hop!'' diye haykırarak elleri üzerinde havaya kalktı. Çevik ve kolay hareketlerle vücudunu kıvırarak adeta yanmış gibi dönmeye başladı. Gömleğinin ve pantolonlarının yırtıklarından zayıf vücudunun esmer derisi görünüyor, kürek kemikleri, diz kapakları, dirsekleri keskin köşeler halinde göze çarpıyordu. Köprücük kemikleri ise hayvanların ağzına vurulan gemleri andırıyorlardı. Çocuk bir defa daha kıvrıldı mı bu incecik kemikleri çatlayarak kırılacak gibi görünüyordu. Yahudi çocuğu terleyinceye kadar çabaladı. Sırtındaki gömlek ıslandı. Herhangi bir idman hareketi yaptıktan sonra ölü ve zoraki bir gülümsemeyle çocukların yüzüne bakıyordu. Onun adeta ıstıraptan büyümüş hissini veren mat gözlerine bakmak insanı rahatsız ediyordu. Bu gözler tuhaf bir şekilde ürperiyordu. Bunların bakışlarında çocukça olmayan kuvvetli bir zorlama, bir gayret vardı. Çocuklar gürültülü aykırışlarla onu cesaretlendiriyorlardı. Birçokları tozların içinde yuvarlanarak başarısız bir hareketin verdiği acıdan, kıskançlıktan, başarıdan haykırarak onu taklit ediyorlardı. Fakat çocuk çevikçe idmanlarını bırakıp da tecrübeli bir artistin bahşiş isteyen gülümsemesiyle çocuklara bakarak ve incecik elini uzatarak ''Şimdi bana bir şeyler verin bakalım.'' dediği zaman bu mutlu dakikalar sönüverdi. Herkes sustu. Çocuklardan biri ''Yani para mı?'' diye sordu. Yahudi çocuğu ''Evet.'' dedi. ''Hele şuna bak. Parayla olduktan sonra biz kendimiz de yapardık.'' Yahudi çocuğunun bu ricası küçükler arasında artiste karşı düşmanca ve onu hiçe sayan bir hareket doğurmuştu. Çocuklar alay ederek, küfürler savurarak kıra doğru yollarına devam ettiler. Tabii çocukların hiçbirinde para yoktu. Benimse yalnız 7 kapiğim vardı. Çocuğun tozlu avucuna 2 kapik koydum. Küçük artist bunları parmağıyla oynattı ve dostça gülümseyerek ''Teşekkür ederim.'' dedi. Ve uzaklaştı. Gömleğinin arka tarafının baştan başa siyah lekeler içinde olduğunu ve küreklerine yapıştığını fark ettim. ''Dur bakayım.'' dedim. ''Bunlar ne?'' Çocuk durdu. Yüz geri döndü. Dikkatle yüzüme baktı. Aynı dostça gülümseyiş ve açık bir ifadeyle ''Bu sırtımdakiler mi?'' dedi. ''Paskalya'da sirkte trapezden düşmüştük. Babam hala yatıyor. Ben iyileştim. Çocuğun gömleğini kaldırdım. Sırtının derisinde, sol küreğinin altında, boş böğründe geniş, siyah bir sıyrık vardı. Bu sıyrık, kalın bir kabuk halinde kurumuştu. Fakat bu kabuk, idman hareketleri esnasında birkaç yerinden patlamış ve bu sıyrıktan kıpkızıl bir kan sızmaya başlamıştı. Çocuk gülümseyerek, ''Şimdi artık ağrımıyor.'' dedi. ''Fakat kaşınıyor.'' Çocuk, kahramanlara yaraşır bir cesaretle gözlerimin içine bakarak, büyük bir ciddiyetle sözüne devam etti. ''Bu hareketleri kendim için yaptığımı mı zannediyorsunuz? Sizi namusumla temin ederim ki hayır. Babam, bir lokma ekmeğimiz bile yok. Babam öyle bir darmadağınık oldu ki, malum işte, çalışmak lazım. Sonra, üstelik biz Yahudiyiz de, herkes bizimle alay ediyor. Allah'a ısmarladık.'' Çocuk gülümseyerek neşe ve cesaretle konuşuyordu. Kıvırcık başıyla beni selamlayarak hızlı adımlarla evlerin boyunca yürüdü. Bu evler ona candan gözleriyle ilgisizce ve ölü bir bakışla bakıyorlardı. Bu basit ve önemsiz bir hikaye. Öyle değil mi? Fakat hayatımın acı günlerinde çocuğun bu cesaretini birçok defalar hatırladım. Şimdi de dinler oluşturmuş eski bir milletin kırlaşmış başına düşen bu acılı ve kanlı günlerin kederi içinde bu çocuğu hatırladım. Çünkü bu çocuk benim gözümde özellikle bir insanın cesaretini, belirsiz ümitlerle yaşayan bir esirin yumuşak tahammülünü değil, kazanmaya inanmış kudretli bir insanı sergiliyordu. 2. Kilise duvarının ardından, nazlı, yeşil çimenlerin üzerinde, ağaçların kırmızımtırak bahar yaprakları altında birkaç çocuk gürültülü bir şekilde oynuyordu. İhtiyar bir Yahudi, kilisenin karşısındaki büyük evin kapısına sırtını dayamış, çocuklara bakıyor ve kır sakallarının altından hafifçe gülümsüyordu. Bu, buralı olmayan tuhaf bir Yahudiydi. Sırtında topuklarına kadar uzanan bir ceket, başında yüksek, tüllü kadife bir kasket vardı. Sarımtırak yanaklarından yer yer kırlaşmış siyah bukleler sarkıyordu. Adeta bir delikanlının kaşlarını andıran kaşları simsiyahtı. Zayıf yüzü oldukça güzeldi. Özellikle siyah gözleri harikuladeydi. Bunların ifade ettiği hazin mana, yarı gizli bir tebessümle büsbütün derinleşiyordu. Bu ince, uzun Yahudi, ressam Lilie'nin tasvirlerini hatırlatıyordu. Bu Yahudinin şehirde acı bir yalnızlık içinde bulunduğunu, onun da tıpkı şu kilise duvarı ardında oynayan yaramazlar gibi uzaklarda bir yerde torunları kaldığını insan elinde olmayarak hatırına getiriyordu. İhtiyar Yahudi bir elini ceketinin cebine sokmuş, parlak renkli kağıtlara sarılmış şekerlemeler çıkarıyor, diğer eliyle de sakalını sıvazlıyor, kaşları oynuyor, yüzüne ıstıraplı bir gölge düşüyor, elini tekrar cebine sokuyor ve cebini karıştırıyor. Şekerlemeleri çocuklara vermek istediği açıkça görülüyor. Fakat belli ki korkuyor. Kilisenin duvarı ardında bir sıranın üzerinde birkaç kadın oturuyor. Bir takım budalalar tarafından haklarında bir yığın çirkin dedikodular yapılan insanlardan birinin çocuklara göstereceği bu ilgiyi bu kadınların nasıl karşılayacağını kim bilebilir? Büyüklerin kötü kanlarıyla yoğrulan bu zehirle çocukların da zehirlenmedikleri ne malum? Güzel gözlerinin tebessümünü söndürmeden sempatik yüzlü ihtiyar şekerlemeleri tekrar cebine sokuyor. Güneş gökyüzünden kiliseye, çocuklara, ihtiyar Yahudi'ye utanmış bir halle bakıyor. Bu ihtiyar Yahudi bana bir başka Yahudi'yi ve çocukluk arkadaşım Sergey K. Semaşko'yu hatırlatıyor. Ben 9 yaşlarındaydım. Sergey K. benden bir yaş küçüktü. Fakat çok daha canlı, çok daha açık gözlü. Bu üstü başı yırtık pırtık, saçları kirpi gibi karmakarışık, ateşli, ele avuca sığmaz zayıf bir çocuktu. Onun hızlı bakışları, dünyada rastlanan nadir çirkinlikte ve gülünçlükte insanlar, tuhaf böcekler, kuş yuvaları, nadir yaratılışta ve güzellikte ot ve çiçekler, hayret verici muhteşem ilginç olaylar keşfetmek gibi harikulade bir duygu yüklüydü. Onda hayattaki olayları inceleyen yetenekli bir araştırmacının sezişi vardı. Hayatsa, onu seveni sevdiği için çocuk yürek ve zekasının kavrayabileceği küçük sırlarını lütuf ve cömertlikle ona açıyordu. Bir gün çok anlamlı bir şekilde bana, ''Öyle bir şey gördüm ki'' dedi. Ben, Sergey K'nın harikulade bir şey gördüğüne peşinen inanmış bir halde, ne gibi bir şey gördüğünü soruşturmaya başladım. Biraz kırılıp döküldükten, biraz nazlandıktan, merakımı tahrik edecek kadar beni süzdükten sonra Sergey K, gayet ciddi bir edayla sordu. ''Bir Yahudinin nasıl ibadet ettiğini hiç gördün mü? Ben böyle bir şey görmemiştim. Gidelim de sana göstereyim. Yalnız önce papazın bahçesine girmek, sonra da ahırın damına çıkmak gerek.'' Damdan pencere görünüyor. Oo, herif nasıl bir ibadet ediyor görsen. Biz derhal papazın bahçe duvarının bulunduğu çukura indik, bahçeye atladık. Kulaklarımızın bütünlüğünü koruyabilmek için uyulması gereken hiçbir önlemi ihmal etmeden ahırın damına tırmandık. Zira papazın bahçesindeki bahçıvanın başkalarının bahçesine girenlerin kulaklarını pek ustaca ve amansızca çektiğini biliyorduk. Ahırın damından banyoya benzeyen eski, ahşap bir evin pencereciği görünüyordu. Pencerenin ardında, yarı karanlık bir odada, yollu, geniş bir şala sarılmış, küçük, kambur bir Yahudi sallanarak ayakta duruyordu. Yahudinin alnına küçük siyah bir kutu tutturulmuş, koluna da kayış bağlanmıştı. Adeta rüzgarda bir dal gibi sallanarak mırıldanıyor ve alçak bir sesle harikulade hazin bir şeyler okuyordu. Bir dakikaya kadar dinledikten sonra bunun sıkıcı bir şey olduğunu hissettim ve Sergey K'ya sordum. O niçin böyle? Sergey K büyük bir inançla, günahkar da onun için, dedi. Onların hepsi de günahkardır. Bizse iman sahibiyiz. Sergey K'nın keşfettiği bu şey hiç de hoşuma gitmemişti. Günahkarın hazin feryatları bende bir acı uyandırıyordu. Arkadaşımı zor bir duruma sokmak düşüncesiyle, ona haince bir soru sordum. ''Ya sen iman sahibi misin?'' Arkadaşım sükunetle cevap verdi. ''Elbette.'' Ben arkadaşıma daha zalimce bir soru sordum. ''Peki papazın elmalarını niçin aşırıyorsun?'' Sergey K. açıkça hayret ifade eden bir bakışla bana baktıktan sonra ''Ama sen de çalıyorsun.'' dedi ve kendini teselli edecek bir şekilde ekledi. ''Elma bir şey değil, bahçeden çalmak caizdir. Çünkü bahçe ev değildir. Bak, Evden çalmak doğru değil. Arkadaşımı mat edemediğimi, onu şaşırtamadığımı görerek sordum. Neden? Ne demek neden? Çünkü ev damla örtülüdür. Halbuki bahçe örtülü değildir. Evin kapıları vardır. Bir şeyin üzerinde dam varsa oradan çalmak olmaz. Sus! Yahudi daha hızlı sallanmaya, daha yüksek bir sesle ve daha hazin bir suretle okumaya başlamıştı. O, şimdi karanlık bir kafesin içinde çırpınan bir kuşu andırıyordu. Sergeyka gerilerek kulağıma fısıldadı. Acı çekiyor. Canım susmak istemiyordu. Arkadaşımdan ve gösterdiği şeyden memnun olmayan bir tarzda sordum. Sen neden papazın bahçesinden geldin? Viranelikten dolaşarak da buraya gelinebilirdi. Arkadaşım, bu yol daha korkunç, dedi. Belki bahçıvan görür de arkamızdan kovalar, zannettim. Arkadaşım bunları söyledikten sonra canlı bir edayla boş böğrüme vurdu, yüksek sesle ve acele acele, ''Biliyor musun?'' dedi. ''Papazın elmalarından koparıp Yahudinin penceresine koyacağım. Yesin. Olmaz mı?'' Ben itiraf ettim. ''Fakat herhalde herifin dişleri yok. Zarar yok. Pişirir de öyle yer. Fakir bir adam.'' Bir fare gibi küçük ve çevik, ahırın damından papazın bahçesine atladı. Bir dakika sonra da elma dallarının hışırtısını, çürük elmaların kuru topraklara düşüşünü işittim. Sergeyka, koynu iyice şişmiş bir halde, tekrar damda göründü. İki eliyle koynunu silkeleyerek, ''İki düzine kadar elma kopardım.'' dedi. ''Yarısını ona vereyim, olmaz mı? Öbür taraftan inelim.'' Papazın ahırıyla, evin bir çıkıntı oluşturan duvarı arasında yabani otlarla kaplı bir geçide indik. Sergeyka yavaşça pencerenin altına sokuldu ve hızla elmaları pencereye koymaya başladı. Fakat birdenbire adeta bir yeri yanmış gibi kenara fırladı ve kulağıma fısıldadı. ''Kaçalım, gördü.'' Köşeyi döndükten sonra Sergeyka beni durdurdu. Etrafı dinleyerek, ''Bir şey değil.'' dedi. ''Bizi kovalamıyor. Benden korktu.'' ''Peki sen ne diye kaçtın?'' ''Ben de korktum. Herif bana bakınca, ben de, ben kamburlardan korkarım.'' Köşeden çıktım. Pencerede kara gözlü, yumruk kadar suratlı, kır saçlı Yahudi duruyordu. Bir çocuğunkini andıran esmer avucunda açık yeşil bir elma tutuyor ve ona bakarak hayrete değer berrak bir gülümseyişle gülümsüyordu. Bu gülümseyişten yüzünün bütün kırışıkları titriyor ve adeta yakıcı Temmuz güneşi altında patlıyorlardı. Son.